proteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Spieszcie się! W salonach Volkswagen samochody dostawcze trwa wyprzedaż rocznika 2024. Tylko teraz niezawodny Crafter już od 884 zł netto miesięcznie oraz inne modele w atrakcyjnym finansowaniu z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vw.dostawcze.pl. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko do jutra. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów w super cenach. A dodatkowo aż 30 rady 0%. RRSO 0%. Nie przegap. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 30 stycznia i 17 z małym hakiem. Michał Matus, kłaniam się, a serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. 11 zarzutów dla posła PiS Łukasza M. za nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych. Nożownik z Olkusza został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W Sejmie trwa wysłuchanie publiczne ustawy o ochronie zwierząt. Zielonogórska prokuratura przedstawiła zarzuty posłowi Łukaszowi M. Dotyczą nieprawidłowości w składanych oświadczeniach majątkowych. Poseł nie przyznał się do zarzutów. Obejmują one m.in. podanie nieprawdy albo zatajenie prawdy w 7 oświadczeniach o stanie majątkowym. Prokuratura zarzuca mu zatajenie albo wskazanie nieprawdziwych danych. Poseł miał napisać nieprawdę także w oświadczeniach majątkowych, w czasie, w którym pełnił funkcję wiceministra sportu. Jak mówi prokuratorka Ewa Antonowicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Zielonej Górze, parlamentarzysta usłyszał w sumie 11 zarzutów. Zarzucane czyny obejmują podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w 7 złożonych oświadczeniach majątkowych w latach 2021-2024. Dotyczą to tego czyny w związku z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Kolejnymi czynami są czyny obejmujące podanie nieprawdy w roku 2021 w 3 oświadczeniach majątkowych złożonych w związku z wykonywaniem urzędu w ministerstwie. Parlamentarzysta PiS-u ma teraz możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym. Na razie nie wiadomo, kiedy złoży kolejne wyjaśnienia. Poseł wcześniej zrzekł się immunitetu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Jest 3-miesięczny areszt tymczasowy dla nożownika z Olkusza, mówi Piotr Piekarski, szef prokuratury rejonowej w Olkuszu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Nie było w tej sprawie żadnych wątpliwości, dodaje prokurator Piekarski. Mężczyzna usłyszał zarzut 5-krotnego usiłowania zabójstwa. Grozi mu do żywocie. Podejrzany może w przyszłości popełnić podobne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. 23-latkowi, który we wtorek zaatakował 4 osoby nożem w centrum handlowym w Olkuszu, a wcześniej przypadkowego przechodnia grozi dożywocie, wciąż w sprawie przesłuchiwani są świadkowie. 23-latek będzie badany przez biegłych lekarzy, psychiatrów i to od ich opinii będzie zależeć dalszy tok sprawy. Nie żyje 4 górnik poszkodowany w zapłonie metanu, do którego doszło w kopalni Knurów Szczygłowice 22 stycznia. Jego stan od kilku dni się pogarszał. Zmarły górnik to 42-letni mężczyzna, który pracował w ruchu Szczygłowice 13 lat. Po wypadku w kopalni trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii Śląskiego Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Miał poparzenia połowy powierzchni ciała. Utrzymywany był w śpiączce farmakologicznej. Jego stan w ostatnich dniach znacznie się pogorszył. Powodem były poparzenia dróg oddechowych. Jak mówi dyrektor siemianowickiego szpitala Mariusz Nowak, takie poparzenia zawsze stanowią zagrożenie życia. Same płuca zajmują mniej więcej około 100 metrów kwadratowych. Uraz tak olbrzymi, nawet jak jest 1 czy 2 stopień oparzenia skóry, to w tym momencie przy stanie oparzenia dróg oddechowych to jest uraz śmiertelny, jeżeli tak można powiedzieć. W siemianowickim szpitalu wciąż leczonych jest 6 innych górników. 3 przebywa na oddziale intensywnej terapii, a ich stan jest ciężki. Pozostali przebywają na oddziale chirurgii ogólnej. Są przytomni, wydolni krążeniowo i oddechowo. A relacjonował Kamil Jasek. Zalety i wady obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt omawiane są w Sejmie. W sali kolumnowej trwa wysłuchanie publiczne tej propozycji. Do głosu zapisało się ponad 170 przedstawicieli różnego rodzaju związków i organizacji. Choć projekt jest szeroki, jego flagowym postulatem jest uwolnienie psów z łańcuchów. Wysłuchanie publiczne zorganizowała Komisja Nadzwyczajna do spraw ochrony zwierząt. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska liczy, że szybko uda się przygotować projekt ustawy na drugie czytanie na sali plenarnej. Jeśli chodzi o zwierzęta, jestem w stanie naprawdę rozmawiać z każdym. Bardzo chętnie spotkam się ze środowiskiem rolników i z osobami, które hodują ryby, żeby je przekonać, że nie ma tam zagrożenia. Też bardzo się cieszę, że udało się przekonać pana marszałka Hołownię, żeby powstała specjalna komisja, która będzie się tylko tym zajmowała. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu odbyło się w listopadzie. Wówczas zdecydowano o kontynuowaniu prac w komisji, uprzednio oddalając wniosek o odrzucenie po pierwszym czytaniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00, Sport w Trójce i Adam Malecki. Dzisiaj w piłce nożnej kopać będą w Lidze Europy. O 21:00 zostaną rozegrane wszystkie mecze ostatniej kolejki w nowej formule ligowej. Nie będzie walka o fazę pucharową. W najciekawszych spotkaniach lider Lazio zagra z Bragą, Ajax podejmie Galatasaray, a Roma zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt. My z niecierpliwością czekamy na wznowienie po zimowej przerwie rozgrywek rodzimej Ekstraklasy. Ekscytacji nie kryje także Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA. Wracamy na stadiony, nie mogliśmy się tego doczekać, szczególnie, że patrząc na tabelę, no i tą tabelę na górze, wygląda to bardzo emocjonująco, bardzo mocne drużyny, zapewne emocje do ostatnich kolejek, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Polskie, Europejskie Puchary, stawka wysoka. A na początek 19 kolejki, jutro o 18 GKS Katowice zagra ze Stalą Mielec, a o 20:30 lider Lech Poznań zagra z Widzewem Łódź. Przed godziną mówiłem o tym, że nowego trenera ma Borussia Dortmund. Został nim Chorwat Niko Kovac, który w przeszłości m.in. z Bayernem Monachium zdobył Mistrzostwo Niemiec oraz Krajowy Superpuchar i Puchar. Niko wskakuje na ławkę, spada z niej Steven Gerrard, legenda Liverpoolu i reprezentacji Anglii, nie jest już trenerem saudyjskiego Al-Ettifaq Ad-Dammam. 44-latek podjął decyzję o rozwiązaniu kontraktu ze względów osobistych. Gerrard pracował w Arabii Saudyjskiej od lipca 2023 roku. W Tbilisi przebywają nasi tenisiści. Od jutra rozpoczną rywalizację w Pucharze Davisa i powalczą z Gruzinami o awans na zaplecze elity. W składzie singlistów Kamil Majchrzak i Max Kaśnikowski. W deblu w sobotę zagra duet Karol Drzewiecki i Jan Zieliński, a wypowie się ten drugi. Liczymy na bardzo dobry, zacięty mecz, zwycięski. Wiemy, że będziemy walczyć z przeciwnikami nieco niżej notowanymi w rankingu, aczkolwiek gramy na ich ziemi, na ich terytorium, z ich trybunami, z ich kibicami, więc na pewno będzie to ciężki i wymagający pojedynek, z którym będziemy musieli dać sobie wszystko, aby wygrać. Początek grania jutro od godziny 10:00. Synoptycy mówią tak. Dalszy rozwój pogody zależy od sytuacji barycznej nad Europą, a ta będzie wyjątkowo skomplikowana. Poza tym, że ja z tego rozumiem, że co ma być, to będzie, to jeszcze słowo dalszy rozwój pogody, dalszy, rzuciło mi się w uszy, a to dlatego, że wcześniejszy rozwój pogody jest znany. Noc jeszcze ciepła, ale zapada mi gdzieniegdzie. Od jutra zacznie się solidnie ochładzać. A potem? Potem co ma być, to będzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17:00. Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Maciej Załęcki, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19:00. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. what we all about my generation. Jedenaście i pół minuty po godzinie 17:00, tu program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej łączymy się teraz z Markiem Bałkuskim, a to w związku z katastrofą, która wydarzyła się w Waszyngtonie. Tam samolot pasażerski amerykańskich linii lotniczych PSA Airlines zderzył się ze śmigłowcem wojskowym w pobliżu lotniska Reagan National w Waszyngtonie. Marek Bałkuski, dzień dobry. Witam serdecznie. Powiedz, to jest wyjątkowa sytuacja, która wydarzyła się też bardzo blisko miejsca, w którym po prostu mieszkasz. Tak, jak gdy dowiedziałem się, że doszło do katastrofy, wyszedłem na balkon w moim mieszkaniu, gdzie znajduje się także studio Polskiego Radia, w którym w nocy pracuję. I zobaczyłem dziesiątki, jeśli nie setki migających świateł. Ja mieszkam na 15 piętrze budynku, z którego rozciąga się widok na Waszyngton i na lotnisko Reagana, właśnie na którym lądował ten samolot z Kansas, z Wichita w stanie Kansas do Waszyngtonu. Zobaczyłem setki migających świateł. Jak się później dowiedziałem, to były światła samochodów policyjnych, straży pożarnej, łodzi, które już wtedy pływały po rzece Potomac, do której wpadły oba samoloty, łodzi straży przybrzeżnej, łodzi policyjnych. Już wtedy rozpoczynała się ta akcja ratownicza. Ja na co dzień obserwuję dosłownie setki samolotów, dlatego że z mojego okna widać lądujące samoloty na lotnisku Reagana. Dosłownie co chwila pojawia się samolot, w zależności od tego, jaka jest pora dnia, one albo lądują, albo startują. Widzę helikoptery policyjne, które ciągle krążą nad Waszyngtonem. Widać helikoptery Marine One, które transportują prezydenta. Widać helikoptery wojskowe, Pentagonu. Tu panuje ogromny ruch, tym bardziej, że część Waszyngtonu, ta strefa w okolicach, wokół Białego Domu, jest zamknięta dla ruchu lotniczego, cywilnego. W związku z tym te samoloty przelatują w takim wąskim pasem. No i właśnie wczoraj doszło niestety do tego tragicznego zdarzenia. Wiemy już, że nikt nie przeżył tej katastrofy. 64 osoby, które znajdowały się na pokładzie samolotu pasażerskiego i trzech żołnierzy, trzech lotników wojskowych na pokładzie helikoptera Black Hawk zginęło. Na razie wydobyto z wody 28 ciał, no ale ratownicy, amerykańskie władze mówią, że nie ma szans, żeby ktokolwiek przeżył, tym bardziej, że rzeka Potomac, na którą patrzę z mojego okna, jeszcze niedawno była całkowicie skuta lodem, teraz jest cieplej w Waszyngtonie, ale jeszcze cały czas jest na niej lód, jest bardzo zimno, w związku z tym szans na to, że ktokolwiek przeżył, praktycznie nie ma. Ta katastrofa ma też w pewnym sensie wymiar polityczny. Odnosił się już do niej Donald Trump, ale będzie mieć też wkrótce wystąpienie dotyczące właśnie tego, co tam się wydarzyło. Tak, czekamy na wystąpienie Donalda Trumpa w sali konferencyjnej James Brady Room. Jest tłum dziennikarzy, za chwilę prezydent stanie. Ja pamiętam takie wystąpienia Donalda Trumpa jeszcze z czasów COVID-u, gdzie wchodził do sali konferencyjnej otoczony urzędnikami, ministrami, szefami różnych agencji. Starał się taki być bardzo mocny, wyrazisty, pokazać, że kontroluje sytuację i myślę, że z takim Donaldem Trumpem będziemy mieli do czynienia. Oficjalne stanowisko Białego Domu zostało wydane w nocy. To były słowa otuchy dla rodzin. Stwierdzenie, że prezydent Trump modli się za rodziny ofiar. To było uznanie dla ratowników. Natomiast równocześnie Trump wysłał tweeta, który był dosyć zaskakujący, dziwny, dlatego że jakby już sugerował, że coś było nie tak. Niektórzy zaczęły wokół tego budować się teorie spiskowe. Jeszcze zanim cokolwiek było wiadomo. Więc myślę, że to wystąpienie Trumpa, które będzie za chwilę dosłownie w Białym Domu, to będzie taka próba pokazania, że przekazania rzetelnych informacji, pokazania, że kontroluje sytuację, że jest zaangażowany w to, co się dzieje dosłownie kilka kilometrów od Białego Domu. No, tragedii lotniczej w Stanach Zjednoczonych, największej od chyba 2009 roku. W każdym razie to jest główne wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie stacje telewizyjne, wszystkie media tylko o tym mówią, tym bardziej, że zdarzyło się to w Waszyngtonie, gdzie jest mnóstwo stacji telewizyjnych, stacji radiowych, mnóstwo mediów, więc wszyscy tym żyją. Będziemy też o tym opowiadać Państwu więcej w Trójce. Najprawdopodobniej w serwisie o 17.30 pojawią się już kolejne nowe informacje. O 18.00 też można spodziewać się większej porcji materiałów na ten temat. A to był Marek Wałkuski prosto ze Stanów Zjednoczonych, z Waszyngtonu. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Wracam do siebie. Zabieram cię. Ale długo idę. Długo. Kusi mnie diabeł. 19 minut po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. My dzisiaj na naszej antenie poruszaliśmy temat związany z miejscami parkingowymi na osiedlach i tym, że jest ich po prostu mało, że na nowych osiedlach, które powstają, pojawiają się różnego rodzaju punkty usługowe, przed którymi no właściwie nie da się zaparkować, bo tych miejsc tam nikt nie zaprojektował. Łączymy się teraz z doktor inżynier architekt Agnieszką Szumilas, kierowniczką Katedry Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, czy to, że te osiedla projektuje się teraz bez miejsc parkingowych, to jest standard? Dziękuję za pytanie. Postaram się odpowiedzieć najlepiej jak umiem, chociaż myślę, że nie będę miała tutaj dobrych informacji i dla pana, i dla państwa. Jeśli chodzi o standardy parkingowe i wszelkie miejsca postojowe dla osiedli mieszkaniowej, one zapewne są. One muszą być zapewnione i są też zapewnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, gdzie projektant ustala, jaka liczba miejsc postojowych powinna być zapewniona dla mieszkańców oraz jaka dla punktów usługowych. Rzeczywiście te wytyczne są. I tutaj w zależności od tego, czy to jest na przykład szkoła, wtedy mamy informację, ile miejsc postojowych przypada na jeden oddział. Jeśli jest to na przykład obiekt hotelowy, mamy to ilość miejsc uzależnioną od liczby, powiedzmy, pokoi hotelowych lub w innego rodzaju obiektach. Mamy miejsca postojowe uzależnione od liczby powierzchni użytkowej budynku. Więc jakaś część miejsc postojowych na pewno zapewniona jest, aczkolwiek projektant nie wie, jakiego rodzaju będą to usługi. Jeżeli są to usługi gastronomiczne, jakaś liczba miejsc, być może niewielka, zostaje zapewniona, ale może być to na przykład kultowa knajpa, taka, do której będą się ustawiały kolejki i wtedy rzeczywiście tymi miejscami postojowymi może być problem. A czy my w projektowaniu takich osiedli mieszkaniowych idziemy jednak w kierunku zmniejszania liczby tych miejsc parkingowych w tym momencie? Czego możemy się spodziewać w najbliższych latach, jeśli chodzi właśnie o te nowe osiedla, które będą powstawały? Tak, trafił pan punkt. Jeśli chodzi o miejsca postojowe takie dedykowane mieszkańcom, to te wskaźniki powoli maleją. Teraz w zależności od miejsca, w zależności od lokalizacji, jest to tak powiedzmy średnio jedno miejsce na jedno mieszkanie. Często mieszkańcy są zobowiązani kupić takie miejsce postojowe, jakby dopłacić za nie, kupując mieszkanie. I tutaj trochę liczba tego wskaźnika maleje i w tendencjach europejskich, i w tendencjach polskich. Jest to jeden lub teraz już troszeczkę mniej, może 0,8. Czy to jest coś, co ma skłonić mieszkańców do korzystania na przykład z komunikacji miejskiej? Jaka jest filozofia stojąca za takim projektowaniem? Tak, dokładnie. Patrząc, tutaj powiedziałam, jeszcze może wrócę na moment do tego, że tu mówię o miejscach podstawowych dedykowanych mieszkaniom. Jeśli chodzi o usługi, rzeczywiście problem jest bardzo podobny. Biorąc pod uwagę zanieczyszczenie powietrza, zatłoczenie miast, biorąc pod uwagę wszelkie unijne regulacje dotyczące dążenia do neutralności klimatycznej i patrząc na doświadczenie miast, które są bardziej parę kroków do przodu przed nami, przed Polską, przed dużymi miastami we wdrażaniu różnych systemów, które zachęcają mieszkańców do tego, żeby nie korzystali z samochodu, ale z innych środków, jesteśmy o krok przed tym, żeby i u nas te regulacje zostawały wprowadzone. Aczkolwiek jest to trochę taka metoda kija i marchewki. To nie jest tylko sam kij, że miejsc postojowych rzeczywiście w miastach często brakuje albo też ich nie ma, ale za tym to powinno iść oczywiście systemy transportu zbiorowego, prawda? Nie dojadę samochodem, nie zatrzymam się autem, ale wygodnie dojadę metrem, tramwajem albo autobusem. Czy to jest że to jest problem w tym momencie, ponieważ jak powstają te nowe osiedla, to często ta siatka komunikacji miejskiej jeszcze nie jest do nich przystosowana, no a tych miejsc tam jest ile jest. Ma pan rację. Ja myślę, że my jesteśmy w przeddzień właściwie takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście my zakorkujemy się już na całego. Liczba samochodów w Polsce, liczba samochodów w Warszawie, może tak powiem, wynosi 794 samochody na 1000 mieszkańców. Średnia dla Polski to jest 560, średnia dla Unii Europejskiej jest troszeczkę mniejsza, tam bodajże 520. Jesteśmy w przeddzień tej sytuacji, że auta będziemy mieć wszędzie i wtedy, miejmy nadzieję, pójdziemy trochę może doświadczeniem Wiednia, doświadczeniem Londynu, doświadczeniem innych, Rzymu, dużych europejskich miast, gdzie różnego rodzaju regulacje zostały wprowadzone, ale został rozwinięty system transportu zbiorowego. W miejscu parkingów pojawiają się ścieżki rowerowe. pojawiają się być może opłaty za wjazd dla centrum, ale które już nie uwzględniają mieszkańców, którzy w tym terenie mieszkają. Także niestety ja, patrząc na doświadczenie miast europejskich, nie mam raczej takiej wizji, że parkingów w mieście będziemy mieć więcej. Myślę, że będziemy mieć ich również mniej w polskich miastach. I tu myślę, że chyba musimy postawić kropkę w tej naszej rozmowie. Dokładnie. Ale otwiera ona perspektywę na to, że będzie lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o ten transport publiczny. O miejsca parkingowe raczej nie. Doktor inżynier architekt Agnieszka Szumilas była gością w Trójce. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Zauważyłem, że taki pan, który dorabia kosząc trawę u posiadaczy czy domowych trawników, nie ma gdzie parkować. Zaproponowałem mu taki układ. Będzie pan u mnie mógł parkować, a za to będzie pan mi kosił trawnik. Przystał na to z ucałowaniem ręki. Jak u Państwa z parkowaniem? 227 Trójek. Czekamy na telefony. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Strażak, który zapragnął śpiewać, faluje między maniakalną obsesją i melancholijnym oddechem. Chcecie więcej? Reaktor wytrzyma? Zachęcam do tego, żeby pozostać z Trójką. Zaczynamy nadrabianie. Audycje autorskie. Fachowy komentarz. Twory osobliwe, tak to ujmę. Na Państwa playlistach. Międzygatunkowa plugawość. Która nawiązuje też do takiej duchologii. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. Prestiż. I ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji do 30 rat 0%. RRSO 0%. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Jak zimowe przeceny, to Allegro. Teraz czekają na ciebie produkty topowych marek w obniżonych cenach. Odzież, obuwie, biżuteria, akcesoria i więcej. A do tego szeroki wybór odzieży sportowej. Jak tak, to Allegro. Hej, tu Dawid, twój barber z sąsiedztwa. Żeby biznes rósł bujny jak wąs, trzeba przyciąć wydatki tu i tam. Dlatego otworzyłem konto Mój Biznes w Banku Millennium. Otwórz konto Mój Biznes i nie płać za prowadzenie konta i przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie promocji Postaw na biznes z Bankiem Millennium, która trwa do odwołania. Szczegóły oferty, opłaty i regulaminy dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą. RTV Euro AGD. Trwa przedsprzedaż nowych smartfonów Samsung z serii Galaxy S25. Tylko do 6 lutego kup na euro.com.pl najnowszy smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra w wersji 256 lub 512 GB i skorzystaj z promocji ratalnej. Aż 2 raty gratis. 30 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Nożownik z Olkusza został aresztowany na 3 miesiące. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. 23-latkowi, który zaatakował 4 osoby nożem w centrum handlowym w Olkuszu, a wcześniej przypadkowego przechodnia, grozi dożywocie. Mężczyzna będzie badany przez biegłych lekarzy, psychiatrów i od tego zależeć będzie dalszy tok sprawy. Co tydzień wykrywanych jest od 45 do 50 tysięcy nowych zachorowań wirusowych, m.in. grypy. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski mówi, że liczba wizyt z powodu ostrych infekcji układu oddechowego wyraźnie wzrosła. Najbliższe 2-3 tygodnie będą krytyczne, dodaje. Liczba zachorowań rośnie we wszystkich województwach. Komitet wyborczy kandydata na prezydenta Sławomira Mentzena zebrał 250 tysięcy podpisów, które zostały przekazane do Państwowej Komisji Wyborczej. To pierwsze takie zgłoszenie w tegorocznej kampanii. Zgodnie z kalendarzem wyborczym na zgłoszenie kandydatów na prezydenta jest czas do 4 kwietnia do godziny 16. Rzecznik Instytutu Meteorologii ostrzega: winter is coming. Dla mieszkańców południowej części kraju to może być duży szok. Ostatnio w dzień było tam 15 stopni Celsjusza na plusie, a już jutro temperatura spadnie w nocy do minus 8 stopni. 28 minut do godziny 18. Mamy za sobą już niemal cały, wyjątkowo ciepły styczeń. No to teraz w Trójce pora na wyjątkowo zimny, ale maj. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny mor, śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Do brzegu zbliżasz się. cudny kraj. Całujesz pieścisz mnie w moim śnie, cudownym śnie. Tylko kocham, kocham, kocham. Bawię się. W moim śnie, cudownym śnie. Dzisiaj krążymy po blokowiskach. Na nowych nie ma parkingów, a na starych blokowiskach, jak ktoś zaparkuje na stanowisku prezesa, to już z niego nie zjeżdża. O naszej sytuacji w spółdzielni mieszkaniowej mamy tu bardzo duży problem od kilku lat, ponieważ pan prezes, żeby nie zostać odwołany, nie zwołuje zebrań walnego zgromadzenia. Są już sprawy sądowe, wnioski skierowane do Izby Kontroli. Prezes zrobił jedno walne zgromadzenie, ale jak wiedział, że będzie odwołany, to już nie kontynuował. Są przewinienia wagi ciężkiej i te takie małe, acz irytujące mikropatologie. Pomimo tego, że informacje są na drzwiach, że spółdzielnia czynna od 7.30 do 15.30, już trzykrotnie pocałowałam klamkę o 15.15, raz nawet spotkawszy się z paniami wychodzącymi już z pracy. Raz pozwoliłam sobie zrobić zdjęcie, wysłałam dokumenty, a kpiną jest to, że wysyłanie korespondencji jakiejkolwiek do spółdzielni dostaje informacje po 30 dniach i pani prezes się podpisuje, informując, że regulamin ich do tego obliguje. A jak u państwa z tymi sprawami ze spółdzielniami? 22.7, której proszę dzwonić, Daniel czeka. 23 minuty zostały do godziny 18. Tu Trójka. Oh, it seemed forever, stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Questioning your size. Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Your life to abuse and to adore. Is it love, it love is stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century 13 lat temu. Właściwie wszyscy byli młodzi, nie mieli samochodów. Później pierwsze dziecko, pierwszy samochód, drugie dziecko. Okazało się, że się nie da bez drugiego samochodu w Gdańsku. Później się wszyscy wyprowadzali. Ale nasze dzieci rosną i za chwilę będziemy z tych samochodów schodzili, bo wystarczy jeden. To jest moim zdaniem powiązane z przyrostem naturalnym, który wiemy jaki jest. Pytanie, czy ten przyrost samochodów to naturalny rzeczywiście jest. Dziewiętnaście minut do godziny 18 w studiu Monika Suszek i jej goście. Dzień dobry. Puls Trójki. Czterodniowy tydzień pracy, a może urlop regeneracyjny po przepracowaniu określonej ilości lat. To tylko propozycje, które co jakiś czas pojawiają się w przestrzeni publicznej. Na ile są realne, by wdrożyć je do kodeksu pracy? Czy byłyby lekarstwem na przeciążenie pracą? I kto za to wszystko zapłaci? Te pytania kieruję do moich gości, a są z nami Marta Barcicka, ekspertka HR i wykładowczyni Wyższej Szkoły dla Biznesu w Nowym Sączu. Dzień dobry. I ekonomista Piotr Palutkiewicz, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pomysły co jakiś czas się pojawiają. Skrócony tydzień pracy, płatny urlop na poratowanie zdrowia dla każdego pracownika po przepracowaniu 7 lat w danej pracy. To jest taka nowa inicjatywa związkowej alternatywy. To są utopijne pomysły, czy może to jest kierunek, w którym powinniśmy podążać? Od pani Marty może zacznijmy. To już nawet nie są utopijne pomysły, to już są pomysły, które się testuje, ponieważ patrząc na to, czym jest ten skrócony czas pracy, jak byśmy mieli go zdefiniować, od czego wyjść, jak go rozumieć, to wynika z tego, że to jest, mamy zachować 100% wynagrodzenia u naszych pracowników, zmniejszyć czas pracy do 80%, ale zachować wydajność 100%, prawda? I widzimy już w krajach takich jak Islandia, Hiszpania, Wielka Brytania, ten model już jest testowany, był testowany i on zostaje utrzymany, prawda? Niemcy na przykład mają 32-godzinny tydzień pracy. U nas dlaczego to się pojawia? Dlatego, że polscy pracownicy są przepracowani, są wciąż dostępni, są eksploatowani i jak się ich zapyta, jaki benefit jest dla nich najbardziej ciekawy, najbardziej pożądany, oni odpowiadają czas. Czas jest najbardziej pożądanym benefitem u naszych pracowników. I patrząc tak jeszcze na dane, Polacy są pracusiami, jeśli chodzi o Europę. Średnio rocznie Polacy przepracowują 2013 godzin, a w Unii Europejskiej, zgadnijcie państwo, jaka jest średnia? Aż się boję zapytać. 1600 godzin. Jest różnica. I właśnie to jest odpowiedź na to, co mówią dzisiaj, jak przemawiają, jakie potrzeby mają polscy pracownicy. Mhm. Oczywiście mamy drugą stronę medalu, bo mamy biznes i pracowników. No właśnie. I o tę drugą stronę medalu zapytam pana Piotra Palutkiewicza. Czy ekonomicznie ten rachunek by się zgadzał, gdyby tak wprowadzić do kodeksu pracy krótszy tydzień pracy albo taki urlop regeneracyjny? Znaczy, jeśli ktoś by mnie zapytał, czy chciałbym krótszy tydzień pracy, oczywiście odpowiem, że tak, jak najbardziej. Natomiast jeśli już ktoś pyta, czy należy to wprowadzić i można to wprowadzić, to tutaj odpowiedź nie jest taka prosta. Nie ma cudów niestety w gospodarce. Jeśli chodzi o testy, oczywiście one wykazują, że efektywność pracowników nie spada, ale pamiętajmy, to jest słynny eksperyment obserwacji pracy, czyli pracownik obserwowany wykazuje ponadprzeciętne zdolności, efektywność i aktywność na stanowisku. Więc w tym eksperymencie pracownicy wiedzą, że ktoś ich obserwuje i podliczy to, jak pracowali, oczywiście wykażą się ponadprzeciętnymi zdolnościami i efektywnością. Natomiast nie ma niestety cudów w gospodarce. Nie możemy oczekiwać, że skrócimy czas pracy i zachowamy poziom wynagrodzeń, jaki wzrost poziomu wynagrodzeń albo wynagrodzenie w dłuższym okresie takie, jakie mieliśmy przed tym skróceniem. Wyobraźmy sobie inwestora zagranicznego, który ma do wyboru polski rynek, rynek węgierski albo rumuński dla przykładu. Jednym z czynników, który spowoduje, że wybierze dany kraj, jest właśnie to, jak wygląda rynek pracy w danym państwie. Jeśli Polska będzie oferowała krótszy ustawowy tydzień pracy, wtedy taki inwestor skłoni się ku temu, aby zainwestować w innym kraju, gdzie ta efektywność będzie większa. Więc trzeba liczyć się z tym, że poziom inwestycji w naszym kraju może spaść, a także poziom wzrostu wynagrodzeń tak samo, ponieważ jeśli pracodawca przeliczy koniec końców efektywność danego pracownika na koniec roku, okaże się, że być może nie starczy już budżetu na podwyżki, albo nie zatrudni kolejnej osoby, którą mógłby zatrudnić w momencie, kiedy ta efektywność z danego etatu byłaby większa. Ja Pani tutaj Marta? Tylko dodam, że to jest droga w jednym kierunku, ponieważ to jest podobny przypadek do 500+, 800+, jakbyśmy mieli znaleźć porównanie. Ponieważ jeśli pracodawca zgodzi się, znaczy zdecyduje się na taki wariant, to pamiętajmy, że odwrotu z tego już nie będzie. No właśnie, bo są jeszcze takie koszty trochę ukryte, czyli na przykład naszego zdrowia. Co z pracownikiem, który jest przeciążony pracą, to o czym pani Marta mówiła, 11 milionów Polaków cierpi z powodu permanentnego zmęczenia. Czy to nie jest tak, że gdybyśmy wprowadzili krótszy tydzień pracy, to jednak te koszty zdrowotne pracownika mogłyby się wyregulować i tym samym pracodawca nie ponosiłby kosztów? Pan Piotr, patrzy na pana Piotra. Mamy tu do czynienia z takim zjawiskiem. Albo będziemy, oczywiście praca w pewien sposób nas eksploatuje. To znaczy praca jest męcząca, oczywiście wiele stanowisk przyczynia się także do pogorszenia kondycji psychofizycznej. To jest oczywiście fakt. Natomiast nie możemy oczekiwać, musimy zdecydować się na jedną z dwóch rzeczy, czyli albo właśnie ten dobrobyt, dobrostan, to, że będziemy pracować mniej i posiadać więcej czasu, prawdopodobnie cieszyć się większym, lepszym zdrowiem, albo właśnie będziemy pracować więcej, ale zarabiać więcej. Jeśli będziemy zarabiać więcej, gospodarka będzie bardziej konkurencyjna, czyli to, z czym mamy do czynienia w chwili obecnej. Więcej nakładów będziemy mogli przeznaczać na przykład na ochronę zdrowia, utrzymać wyższy poziom emerytur. Więc to jest albo. Nie da się niestety zdziałać dwóch rzeczy, że będziemy pracować mniej pieniędzy odprowadzimy w podatkach, będziemy mieli mniejsze wynagrodzenia i mniej będzie po prostu nas stać poprzez prywatny budżet na rozrywki czy rekreacje albo właśnie na świadczenia, które skierujemy do sektora publicznego na ochronę zdrowia. Tylko czy więcej się da? Bo z drugiej strony mamy też sytuację, kiedy chyba jesteśmy na skraju możliwości przyswajania nowych informacji. W ciągu 40 lat to ten odsetek przyswajania nowych informacji wzrósł o ponad 300%. Chyba zbliżamy się powoli do ściany, jeżeli chodzi o pracowników i może trzeba byłoby w jakiś sposób umiejętnie zarządzać czasem pracy pracownika. Pani Marto, jak tutaj zbudować miejsce pracy i jakie powinien mieć na przykład nasz szef, dyrektor zadania, żeby stworzyć takie dobre miejsce? To jest bardzo duże wyzwanie dla menadżerów, dla liderów, dla HR-ów też, który wspiera biznes, właśnie żeby patrzeć na te jednak mimo wszystko potrzeby pracowników. Szanowni Państwo, rosną nam kolejki do psychologów, psychiatrów. Benefity dzisiaj oprócz czasu, oprócz szkoleń, oprócz kwestii związanych z owocami czy darmowymi posiłkami, to również są talony czy takie pakiety właśnie na wsparcie psychologiczne, na wsparcie psychiatryczne. Wchodzą nowe pokolenia na rynek, tak jak pani wspomniała. Jesteśmy bojkotowani, torpedowani informacjami, jesteśmy tym zmęczeni. Pracownicy mówią pas. Głównie najmłodsze pokolenie, które jest na rynku pracy, zetki. Zetki asertywnie komunikują. Koniec tej kultury, nie powiem czego, bo wiemy, co wyszło teraz, akurat ostatnio szefowa Microsoftu z Polski odchodziła. Ona sama powiedziała, ja mam dosyć tej kultury, wyraziła się troszeczkę tak. Natomiast w każdym razie to jest bardzo duże wyzwanie, jak połączyć tę pracę z dobrostanem. I tutaj pracodawcy w naturalny sposób zostali wybrani, naznaczeni do wzięcia odpowiedzialności właśnie za to zdrowie psychiczne, za ten dobrostan. I dlatego jak my dzisiaj robimy ankiety w firmach, to nie otrzymujemy informacji, że benefitem jest premia, benefitem jest podwyżka. Benefitem dzisiaj jest czas, jest samorozwój, jest na przykład wolny. Sama wdrażałam taki benefit, bardzo ciekawy, bo tak pracownicy nam odpowiedzieli, że potrzebują czasu, są wyeksploatowani, dużo pracują. Więc żeby też utrzymać tych pracowników, po 3 latach wdrażaliśmy taki dodatkowy urlop, dodatkowo płatny, który wynosił 4 tygodnie. Czyli pracownik po naprawdę jakimś trudnym takim okresie, gdzie były dużo wdrożeń, dużo projektów, mógł po 3 latach skorzystać z dodatkowego 4-tygodniowego urlopu płatnego. I chętnie korzystali? Nie wszyscy korzystali. Właśnie to wszyscy menadżerowie bali się, ojej, a co to będzie, jaka będzie zastępowalność, jak sobie poradzimy. Udało się tym świetnie zarządzić i naprawdę brały taki urlop te osoby, które faktycznie już bardzo długo pracowały w organizacji, były faktycznie wyeksploatowane, gdzie faktycznie miały takie kompetencje wąskie, gdzie były bardzo potrzebne, non-stop eksploatowane. Więc to się nam na pewno sprawdziło. Ale na przykład możemy wrzucić mniejszą kaliber, na przykład dzień wolny w urodziny, prawda? Tak, jest to rozwiązanie, pan Piotr Piątkiewicz. To jest wszystko prawda, ale pamiętajmy, że mamy pewną taką dychotomię na rynku pracy. To znaczy mamy korporacje, które właśnie wdrażają, tak jak panią zatrudniają, czyli ekspertów do spraw dobrostanu pracowników, pewnych rozwiązań HR, ale mamy także równoległy rynek pracy, który już nie jest tak konkurencyjny, gdzie jednak wynagrodzenie jest decydujące. Warszawskie korporacje czy korporacje w dużych miastach, oczywiście tam potrzeby pracowników są inne. Mamy potrzeby pracowników podstawowe, czyli jeśli spełnimy te podstawowe potrzeby pokroju właśnie wynagrodzenia, o które już nie jest z tyłu głowy na stanowisku pracy, zaczynamy się martwić o czymś innym. Natomiast jeśli skrócimy ten czas pracy, czyli teraz wracamy do clou naszej rozmowy, może się okazać po latach, że jednak ten poziom wynagrodzenia jest tą największą bolączką pracownika. Pamiętajmy też, że wolny rynek, czyli ta konkurencyjność na rynku pracy, mamy w chwili obecnej bardzo niskie bezrobocie, rekordowe, jedne z rekordowych w Unii Europejskiej. 5%. Tak, według niektórych statystyk nawet około 3% według metodologii unijnej. Okazuje się, że ta konkurencja o pracownika powoduje, że pracodawcy sami oferują lepsze warunki pracy, sami skracają tydzień pracy. Więc pytanie, czy tutaj jest potrzebna interwencja regulacyjna? Jeszcze jedna kwestia, bo my też mówimy pracy sam jakby dostarcza propracowniczych rozwiązań. Jest jeszcze jedna kwestia, która mnie trochę męczy. Mówimy o dużych korporacjach i dużych organizacjach, ale co w małych miasteczkach, co na wsiach? No przecież tam chyba nie da się prowadzić czterodniowego tygodnia pracy. No, czy co na przykład ze służbami, jeśli chodzi o policjantów, o służbę zdrowia, mamy kolejki do lekarzy, spójrzmy tutaj, jeśli skrócimy lekarzom ustawowo edukacja czas również, pracy, co jeśli skrócimy policjantom, których brakuje także tego, na naszych jak, ulicach. Jak rekompensować takie zawody i takich pracowników, pani Trzeba Marta? Na pewno słuchać tego, co oni nam mówią, czyli nie decydować za nich i dobierać takie benefity, które nam się wydaje jako pracodawcom, że będą okej. Okay. Tylko trzeba zapytać takiego policjanta, takiego nauczyciela, czego on tak naprawdę potrzebuje, bo być może będzie to zupełnie, albo wspomniany już dzień wolny w urodziny, albo po prostu kolejne jakieś szkolenie, bo mamy na przykład grupę osób, która lubi się szkolić, wie jak to jest istotne w rozwoju kariery. Trzeba znać te potrzeby i dostosowywać je. Natomiast ja bym chciała jedną rzecz powiedzieć. My też żyjemy w takim trochę, tak jak pan wspomniał, mamy bardzo rekordowo niskie bezrobocie, natomiast pracodawcy też zaczynają się jakby zastanawiać, jak tych najlepszych z rynku przyciągnąć. I właśnie jednym z takich benefitów jest albo skrócony czas pracy, albo właśnie czas wolny, który gdzieś tam nam podczas pracy wpadnie. I tu się zgodzimy, niech to pracodawcy dostarczają sami. Tak. Czy potrzebujemy regulacji państwowej temu, aby to osiągnąć? Czy potrzebujemy regulacji? My już mamy przykłady firm, które się same na to zdecydowały i mamy to na rynku polskim. Czy ta firma Herbapol na przykład? Tak, firma produkcyjna zdecydowali się na to i jakby w tym zostali, firma Nozbi. Są firmy, które już w tym faktycznie funkcjonują, ale to są firmy, które są świadome tego, że nie mają rąk do pracy. I w taki sposób przyciągają osoby, jest to wędka. Bo gdyby, na przykład mam takie tutaj też zestawienie, że osoby, które już doświadczyły, nawet w testach skróconego czasu pracy, będą chciały szukać innej firmy, to już będą szukały firm, które będą szły tym trendem. Na ja koniec mogę tylko dodać, że sam w Warsaw Enterprise Institute wprowadziliśmy 38-godzinny tydzień pracy, ale nie potrzebowaliśmy ku temu właśnie regulacji. Czy jest w ogóle, już ostatnie słowo, czy jest w ogóle sposób na to, aby Polacy trochę mniej pracowali, bo może to jest też ukryte w głowie? Jedno słowo, pani Marto. Tak, bierzmy przykład Zetek, to jest to pokolenie, od którego mamy się, powinniśmy się uczyć. Pytanie tylko, czy zachowają taki poziom wynagrodzeń, jak ich rodzice? To jest pytanie i niepewność jutra w gospodarce, która właśnie w Europie niestety tak już szybko się nie wydaje nie rozwijać, jak mogłaby. Już mają mniejszą zdolność kredytową. Przyjdzie nam wobec tego uczyć się właśnie od tego młodszego pokolenia. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Dziękuję Marta bardzo. Barcicka, ekspertka HR i wykładowczyni w Wyższej Szkole dla Biznesu, była naszą gościnią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I ekonomista Piotr Palutkiewicz, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję. A rozmowę prowadziła Monika Suszek. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość od Toyoty. Dokąd najlepiej wybrać się pod koniec stycznia? Na dni otwarte wyprzedaży w Toyocie. Od 27 stycznia do 1 lutego. Co tam zobaczymy? Corolla Sedan Highlandera, Land Cruisera 250, Toyota CHR oraz CHR Plug-in, Corolla Cross, Yarisa Hybrid oraz BZ4X, a więc szeroką gamę napędów. Korzyści nawet do 26 tysięcy złotych. Dni otwarte wyprzedaży w Toyocie. Od 27 stycznia do 1 lutego. Warto przyjść wcześniej, bo z każdym dniem samochodów jest coraz mniej. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Shark, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 899 zł. Teraz za jedyne 629. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Legendarny bohater powrócił. Silniejszy. Gotowy do działania. Nieustraszony. Transporter powrócił.